Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so. Van Dionne Warwick aan het begin van de show. Geweldig. Anyone who had a heart. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek om nou ja, de dag goed mee af te sluiten. Zo moet het eigenlijk, hè? Een show vol prachtige muziek dus. Maar ook met een paar interessante onderwerpen. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over nou ja, een aantal interessante onderwerpen. Zoals, en het is uit beeld geschoten, heb je dat weer natuurlijk. Ik ga het even voor je opzoeken. We gaan het vandaag hebben over corona dashboard bij Art. Bij Art Jacobs. Wat is dat? Wat kun je daarop aflezen? Je gaat het zo meteen horen in de show. We gaan het hebben over Benefit for Kids. Wat doen zij? En wat hebben je kinderen daaraan? Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En we gaan het hebben over Tanja Helderman en haar werk. Want Tanja schrijft. En wat schrijft ze? Nou, heel veel moois. En ze gaat er zo meteen over vertellen in onze show. Dus ik zou zeggen, stay tuned. A lovely day.

Bill Withers. Hoorde je zojuist hier in de late avond. En Lovely Day, die hebben we gehad vandaag. Hè? Wel een beetje een aardige dag. De verjaardag van Sinterklaas, 6 december. Als je tenminste niet naar de herhaling luistert, hè, want dat zou ook kunnen. Verder hoorde je de Cars en Drive hier in de show. We gaan het hebben over Benefits for Kids. Hier is Herman de Bruin. We gaan praten over Benefits for Kids. En wat dat betekent, ga ik vragen aan Seda Kula. Ze is in de studio. Welkom, Seda. Dank u wel. Ja, Benefits for Kids, een stichting, een organisatie voor kinderen, begrijp ik uit het verhaal. Wat doen jullie? Dat klopt. Wij zetten ons in voor kinderen en jongeren die een mentor kunnen gebruiken. En een mentor is iemand die in het mentorprogramma Benefits for Kids het een kind één keer in de twee weken komt ophalen om samen een activiteit te ondernemen. En dat heeft als doel ook om de talenten van een kind te kunnen ontdekken. Een activiteit, dus ze kunnen wat samen gaan ondernemen. Dat klopt, ja. Ja. En dat kan eigenlijk klein zijn, zoals elkaars wijken leren kennen. Dus samen in de wijk wandelen, een ijsje eten, elkaar leren kennen. Maar ook bijvoorbeeld een keer samen naar de dierentuin. Eigenlijk alles wat daartussen zit. Ja, het dat kan dus heel ontspannen zijn. Juist, ja. Maar het heeft wel een doel. Het is niet alleen een ijsje eten. Nee, en daar zit juist het doel achter om samen gesprekken te voeren, om elkaar te leren kennen, maar ook om te kijken waar ligt de interesse van het kind. Mm-hmm. Maar ook om tijdens die activiteiten een luisterend oor te kunnen bieden. Kan zo'n mentor dan adviezen geven als een kind met vragen zit? Juist, ja. Je bent eigenlijk ook een rolmodel. Je betekent zowel voor bijvoorbeeld als er schoolse vragen zijn. Of op het gebied van vriendschappen. Dan kan een mentor daarin advies geven. Maar ook meekijken, hoe pak je dat aan en wat kan ik daarin voor jou betekenen? Ik zit meteen te denken aan pestgedrag op school. Zeker, dat is ook iets wat veel voorkomt. Ja, en dan is het mooie dat een mentor eigenlijk vanuit de andere kant meekijkt en ook een kind weerbaar kan maken. Maar ook door bijvoorbeeld mee te kijken van, nou, hoe komt het dan dat je bijvoorbeeld weinig vrienden hebt? Is er een bepaalde sport of hobby die je heel leuk vindt? Dan kunnen ze dat samen gaan onderzoeken. Ja. Een mentor is ook iemand die dan bijvoorbeeld meegaat naar een proefles. En wij zijn intermediair bij het Jeugdsportfonds en Cultuur. Ja. Dus kunnen dan ook daarin bemiddelen. En op die manier meekijken van, nou, hoe vullen we jouw vrije tijd in en dat samen opbouwen. Ja. En dat vraagt van een mentor toch nog wel wat, dat hij goed in de samenleving geïntegreerd is. Klopt. En daarom is het wel fijn dat een mentor zelf ook weet hoe dat aan te pakken. En ook misschien met een eigen netwerk daarin iets kan betekenen. Ja. Hebben jullie genoeg mentoren? Wij kunnen altijd nieuwe mentoren gebruiken. We hebben er nooit genoeg, want er zijn altijd meer kinderen die een mentor nodig hebben dan dat wij mentoren hebben. Want het is altijd 1-op-1? Het is altijd 1-op-1. Ja, dan heb je wel heel veel nodig. Ja. Zeker, ja. En heb je ook nog uitbreiding gedaan van het programma? Dat klopt. We hebben In Rotterdam, hè? Juist, ja. In Rotterdam is de stichting 20 jaar geleden ontstaan met het mentorprogramma Benefits for Kids. En inmiddels bestaat het dus volgend jaar 20 jaar en zijn we uitgegroeid tot een mentorprogramma met 4 op zichzelf staande mentorprogramma's. Mm-hmm. En heet wij nu Stichting Be4You. Ja, dat is de stichting. En je bent in Schiedam, Vlaardingen en zelfs Hoek van Holland, Maasluis ook nog. Ja, klopt. Ja, zijn we ook actief. Ja. En we zien eigenlijk dat nu juist ook in een tijd waarin kinderen dat hard nodig hebben. Dus bijvoorbeeld ook vanwege de lockdown, dat veel kinderen extra aandacht nodig hebben. En ook bijvoorbeeld met een schoolachterstand. Ja. Dat er een mentor is die 1-op-1 die aandacht kan geven. Mooi om die steun aan kinderen te kunnen geven. We hebben het over kinderen. Welke leeftijd hebben we het over? We hebben dus verschillende mentorprogramma's. Maar de gemiddelde leeftijd is 8 tot en met 14 jaar dat een kind aangemeld kan worden. De basisschool en begin middelbare school. Juist, ja. Ja. Mooi initiatief. Als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze terecht bij jullie? Op onze website www.stichtingbe4you.nl. En ook op de social media. We zijn ook te vinden op Facebook, Stichting Be4You en Instagram. En Be4You, dat staat dan klaar. En dan kun je daar, als je dat intoetst, dan vind je van alles. Zeker. Over die Rotterdamse stichting die uitgebreid is naar het hele Rijnmondgebied, kan je eigenlijk wel zeggen. Ja. Mooi initiatief om dat te doen. En jullie gaan er nog wel erg lang mee door, denk ik. Want als het succes succes heeft, dan blijft dat ook gewoon. Ja, en ook volgend jaar gaan we het groots vieren dat we 20 jaar bestaan. Okay. Dus daar zal ook zeker nog het een en ander over gedeeld worden. Dan horen we daar graag meer over van Sela Kula, medewerker van de mentorprogramma's Stichting Be4You. En we weten nu wat die Benefits for Kids betekent. Dank voor het gesprek. In olden days. Katie Melua, Have Yourself a Merry Merry Christmas hier in de late avond. En Jolie Mer met Floes samen in Je suis venu te dire que je m'en veux. In een ogenblik gaan we praten. Jawel. We gaan praten met Tanja Helderman. Zij presenteert haar boek. Haar mooie werk. Je hoort het zo meteen na de Honey Drippers en Sea of Love. Ik ga praten met Tanja Helderman en ze presenteert Liefzang. En wat dat is, dat gaan we het over hebben. Tanja, welkom. Dankjewel. Je bent gedichtenschrijver, schrijfster? Of... Ja, dat klopt. Ja, ofwel ja. Dichter, ja. Dichter, ja. Liefzang, dat is de laatste bundel. Klopt, ja. Trots? Ja, heel trots. Alsnog, want het is mijn vierde bundel, maar bij elke bundel voel je toch weer diezelfde trots. Omdat die gedichten vanuit jezelf komen. Dat zijn dat is nogal clichématig, maar toch een beetje kindjes. En, ja. Maar je kent ze wel allemaal. Dus je zou zeggen, nou ja, is voor mij niks nieuws onder de zon. Of geeft het dat het in een boek zit toch een ander gevoel? Ja, zeker. Ja, want je bent toch, het is toch wel een proces, zo'n bundel maken. Je selecteert de gedichten, je denkt na over het thema. Je bent bezig met de volgorde. En dat zijn allemaal gedichten die dan op zijn plek vallen. En voelt dan toch wel weer heel gaaf als je zo'n bundel in handen hebt. Dan naar de inhoud. Gedichten, die maak je, die schrijf je. Waar komen ze vandaan dan? Borrelen ze altijd zomaar op? Die inspiratie die borrelt vaak zomaar op en dan ook wel een beetje op de meest onverwachte momenten. En dan schrijf ik wat zinnen op en dan schrijf ik wat termen of wat begrippen op. En dan ga ik daar later mee aan de slag. Soms dan ontstaat er opeens een compleet gedichtje in mijn hoofd. En dan schrijf ik dat, direct op en dat schaaf ik af en toe nog wat bij. Dat is heel erg verschillend. Dus het ene gedicht heb ik bij wijze van spreken in een kwartier opgeschreven. En het andere gedicht, daar doe ik dagen of weken of maanden over. Dat kan allemaal. Repareren, bijstellen, schrappen. Ja. Veel schrappen waarschijnlijk. Ja. Ja. Ik denk dat een goed gedicht een combinatie is van inhoud en vorm op elkaar afstemmen. Waarbij ik mooie beelden gebruik, mooie metaforen. Ja. En En ook aanspreekbaar voor mensen. Juist, want dan is het aan de lezer om te bepalen in hoeverre het mooi gevonden wordt, het raakt, het herkenbaar is. He, want dat is wat ik dan vaak terugkrijg van mensen. En dan is de laatste bundel die nu uitkomt Liefzang. Klopt. Het thema is liefde dan? Ja, liefde en geluk. Dat vond ik mooi bij elkaar passen. Het is wel een groot contrast met mijn laatste bundel Lefregels. Want dat is een themabundel geweest over rouw en verlies. Maar aan de andere kant dacht ik van, als er een bundel is over rouw en verlies, dan moet er eigenlijk ook een bundel komen over liefde en geluk. Want ik introduceer in Lefregels het thema met rouw bestaat bij de gratie van liefhebben. Dus ik dacht, dan moet er ook een bundel komen over liefde en geluk. En die bundel, die is er nu, Liefzang. Als mensen zeggen, nou, dat lijkt me wel interessant, die wil ik wel eens gaan lezen. Hoe dan kunnen ze die bestellen bij hun plaatselijke boekhandel. Het beste, en dat is het beste, zeker. Ja, dat promote ik altijd. En daarnaast uiteraard bij mijn eigen uitgever Palmslag uit Groningen. En verder is die overal online ook verkrijgbaar. Maar het liefst bij de boekhandel. Nee, dat moeten we promoten. Dat zeker. Duidelijk, dat is de laatste tijd heel duidelijk. Ja. Ook nog op de website te vinden? Misschien iets over de laatste bundel of over alle bundels die je hebt? Ja, zeker. Op de website van mijn uitgever is sowieso een omschrijving van de bundel te vinden. Liefzang is een ode aan de liefde en een lofzang op geluk. Dat is eigenlijk de samenvatting. Ja. En ligt de nieuwe bundel alweer op het nachtkastje in klad? Ik moet het toegeven van wel, ja. Ja. Het houdt niet op, hè? Nee, het houdt tot op heden houdt het niet op. En ik ga net zo lang door met schrijven totdat de bron uitgeput is. En misschien is dat wel nooit. Ik doe dat met veel plezier, het schrijven. En zolang het blijft komen, schrijf ik. Het gaat je ook vrij makkelijk af, begrijp ik een beetje. Of is het soms wel een worsteling? Nee, het is nooit een worsteling. Nooit. Want anders dan zou het... het is heel erg eigen. En ik vind het alleen maar heel erg leuk om te doen. Ja, het moet ook leuk blijven. Absoluut. Ja, bij alle andere dingen die je al doet. Zeker. Ja. Tanja Helderman, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met het boek en ook heel veel succes met het volgende boek. Word je er wel eens 's nachts om 3 uur wakker van dat je wat op moet schrijven? Ja, heel af en toe Dan hoop ik toch dat je goed blijft slapen, maar er weer mooie gedichten tevoorschijn komen. Zeker. Nogmaals dank. Ik mis een gele regenjas, een vinger op het randje van een sherryglas. Ik mis het wachten op de hoek, en zoals jij daaraan komt,

is through, I fly to you. From Russia with love. Dit nummer zou ze wel eens een keertje moeten draaien op de diverse ambassades. From Russia with love, al die spannende taal de laatste tijd. Matt Monroe, From Russia with love, uit de gelijknamige James Bond film. Frans Halsema voor hier in de late avond met Ik Mis. Zometeen gaan we het hebben over het corona dashboard. Wat is dat? Waar gaat het over? Zometeen gaan we erover in gesprek met Herman de Bruin. Althans, Herman de Bruin leidt het gesprek. Maar eerst nog even Tom Jones en Green, Green Grass of Home. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. Touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God. There's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me the green, green grass of home. Als u aan de knoppen wilt draaien, dan zou u moeten blijven luisteren. Want ik heb een kunstenaar in de studio, die draait ook vaak aan de knoppen natuurlijk. René Jacobs. René, welkom. Dankjewel. Een dashboard, een corona dashboard. Ja, dat was al een naam die in de politiek heel erg naar voren kwam. Wat was het nou ook weer precies? Het corona dashboard is eigenlijk het geheel van maatregelen dat de overheid neemt. En statistieken om te kijken wat ze moeten veranderen, wat ze moeten aanpassen. Of ze wel of niet een avondklok en wel of niet een coronaprik of een wat dan ook moeten doen. Dus het is het geheel van maatregelen dat ze kunnen nemen, het geheel van beslissingen. Ja, en dat heb jij vertaald in een kunstwerk. Ja, zeker. Ik vind de actualiteit heel erg leuk en interessant en boeiend. omdat die zichzelf telkens weer vernieuwt. En uiteraard was het corona-dashboard nu weer helemaal terug, omdat er nieuwe maatregelen zijn genomen. En ik dacht, daar moet ik wat mee. En heel vaak vallen dan dingen ook ineens toevallig samen. Want ik heb letterlijk dit dashboard wat ik heb gevonden, dat lag echt in een berg verhuisafval wat weg werd gegooid. Okay. En ik dacht van, god, wat een mooie rode knopjes zitten eraan. Ik heb hem met toestemming uitgevist. Mm. En ik dacht, daar moet ik toch wat mee, maar wat moet ik ermee doen? En toen hoorde ik dat Niels, dat er een persconferentie zou komen met nieuwe maatregelen. En die twee dingen, ja, die grijpen dan ineens in één. Ja. En het resultaat daarvan is dit kunstwerk wat voor me ligt. Ja, dat ligt hier nu. 2, 4, 6, 7, 8 knoppen. Heel dat goed. Is goed tel, de rode knopjes. Ja, ja. Maar als je die omzet, wat gebeurt er dan? Dat is denk ik ook wel wat dat betreft een metafoor. Want er gebeurt ongeveer net zo weinig als dat de overheid die knopjes in en uitdrukt. We kunnen in dit paneel kiezen uit een lockdown, boosterprik, avondklok, 1,5 meter, mondkap, QR-code, handen wassen of maximaal 4 personen. Je ziet eigenlijk een mooie rode aan- en uitknop. Die het ook, je kan het ook horen natuurlijk. Ja, ja, dat ja. Hoor je ook. Je kan hem keurig netjes in en uit. Je ziet wat voor actie je onderneemt. En daarnaast is een soort piepklein kamertje met nog kleinere poppetjes die verbeelden welke beslissing je hebt genomen. En als je dan kijkt op 1,5 meter, staan dus 4 poppetjes in dat schermpje? Nee. Bij de max 4 personen, bij de daar max. Zie je er maar 4 personen. De max, ja. Ja. Maar bij de 1,5 meter, daar zie je dat ze zo ver mogelijk uit elkaar staan. Ja. Maar 1,5 meter is niet. Een meter, denk ik. Dit kunstwerk, is er nu, heb je er één of heb je er meer? Nee, ik heb er maar eentje van gemaakt. Het is wel natuurlijk, dit zet je wel weer aan het denken. Dus ik heb net een mengpaneel gekocht. En dan ga ik ook eens kijken wat ik daarmee kan doen. Want ik vind dat wel interessant hoe beslissingen die je neemt weerspiegeld worden in de acties die een groep of een samenleving neemt. Dat is wel echt iets van vandaag. En dat is een nieuwe invalshoek voor mijn kunstwerken. Ja, ja. En dat maakt me nieuwsgierig. Ja, die verbinding probeer je dus te leggen. Ja. Eenmalig gemaakt in de galerie van je wel te bekijken? Ja, zeker. Mensen kunnen langskomen. Ik heb er ook bewust voor gekozen om hem even niet te verkopen. Er zijn al een paar kopers voor, maar Dat wel. Ja, ja. Dat wel. Maar ik hou hem nog heel eventjes, want ik wil iedereen ook de gelegenheid geven om zelf eens aan de knoppen te zitten. Kom eens langs en druk hem eens in de avondklok. Kijken wat er gebeurt. Als je dat altijd hebt willen doen, als je echt een keertje op de stoel van Rutte hebt willen zitten, als je het volledig oneens bent met zijn beleid, kom langs en druk zelf eens de knop in. Maar uiteindelijk kan je wel bij jou komen kijken. Dus naar die knoppen, maar ook naar andere dingen die je in de galerie hebt hangen. Ja hoor, zeker. Ik werk maar door, joh. Dat worden er steeds Ja, en meer. Ik hoor dat er alweer wat nieuws op de stapel staat. Ja hoor. Een mengpaneel, dus wat dat betreft. Er komen nieuwe dingen bij, inderdaad. Ja, een goed werk, vind ik altijd, is een richting die je inslaat, die onmiddellijk mogelijkheden biedt voor het volgende werk. Als je iets leuks hebt verzonnen, maar je weet niks nieuws te maken wat een voortzetting is van dat thema, is meestal ook niet zo'n heel goed werk. En dit doet me echt denken van, ja, die poppetjes die ik heb gemaakt, ja, samen met bedieningspanelen, daar zit wat in. Ja, nou, over creativiteit gesproken. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt, dat er is. En als je naar de galerie wil, kijk even op de website. www.artjacobs.nl. En dan vind je in Delft de galerie in ieder geval. En daar is Gené Jacobs ook regelmatig te vinden. Zeker. En als je een afspraak maakt, dan weet je zeker dat je er bent. Dan ben ik er absoluut. Dat is duidelijk. Dank voor het gesprek, René. En heel veel succes met al die creatieve gedachten die je hebt. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10,